إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برمبي عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل شي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني غناو بنيو جيني ايو ييغا خامتيني ني دا فا نيك ايو ماغ ايو ري نداخ فيس ديل تي تكتال يي وني كين بوروم بي تبارك وتعالى موي اي تكتال يو خامتيني ني تكتال وحي لا waye sax nek na ci bir ay tektal yo xamni tektali xel la nga gis kon nek gi nga xamni sunu borom jalla wa ala daf ko nek kenn alquran daf ko tektale sunna daf ko tektale xel mu sel daf ko tektale waye fitra daf ko tektale amul nak len ci nga xamni lu doomu adama meuna tekta lola ludul ne boko jele da ci gis kenn borom bi tabarak wa taala ba ci yow sa bop yow doomu adama wa fi anfusikum afala tubsirun mangok ñaata mbir ci ay mbir yo xamni dañ nan li dañ la ko jaglel ndax kat am nga meritu ñu jaglel la li par exemple jëlal sa salaire mangok jëlal sa salaire est ce que di nga nangu sa salaire mom ndax di nga nangu bu waxtu fay ko joté ha ñu jël ko bolé la kak ñeneen laal bu saal kenn du ne waaw de lutax kenn ne waw ndax yakarna barki demb lañ fi yok courant nit ñi gëna di marche kon suñu jëlone sa salaire mom wañiko xuma wañiko de waye sax bi yon nak ñu ne la yow ak fukki nit ye yena bokk salaire bi kan mo koy nangu kan moy nangu liggey ba wër de ñu jël sa salaire ne la yow ak fukki nit ye ñi nga xamni liggeeyuñu bokkuñ sax ci entreprise bi yeenay bokk salaire bi ku koy nangu lahal musaal legi lan motax li yalla mom ñu ci boole keneen hmm lo xamni yow doomu adama yow mi nga xamni da ngay dé sa bammel mi ngi lay xaar tay xam nga ni da ngay dé yow mi nga xamni do yalla do borom dara ndax xewal bu la fi borom bi tabaaraku ta'ala jox bu dé excès momato ko dang koy wacc gannaaw yow momu sagam ya bugut kulay bokale waxuma la sa borom nak mi la bint mom la te bes dina ñew nga delu ci mom fekk jiko war ko rendre compte mbokk yi war nañ di setantal bu baax liñuy def war nañ di setantal bu baax liñuy wax war nañ di setantal bu baax niñuy doxale Allahu musta'an lolu misal la peut-être man nañ ne misalu gor la mais jigen ñangi ni ñaata ciow mo am ci bir kër yi ciosan bi yaxu ciow li wujj moko waral hmm ñaata tax ñaata yon ngay gis goor ñi dem di tak ñaarel diko neub ndax lan ndax bu excès ci bir kër gi am crise familiale am Allahul musta'an lolé lepp lu muy woné gis nga lo xamné yo doomu adama da nga am manam dang kay rejeter dang kay dello dang koy repousser après nga jël ko légui jañax ko nak sa borom mi la bind jël ko jañax ko sa borom Allahul musta'an bu ko defé kon dañuy daldi toxo fofu duggat ci benen fasl moy chapitre bu am solo nak manam li nga xamanteni ni deugantane moy yuq tawhid li nga xamni moy yuq téré bi ci bopam moy essence téré bi ci bopam mune anwa'ul ibadati allati amara Allah biha wa adillatu kulli naw'in xétu jaamu yi nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf ko diglé xétu jaamu yi nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf ko diglé ak tektelu xét bu nek qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala al khaliq li hadhihi al ashya' huwa al mustahiq lil ibadah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha مثل الاسلام والايمان والاحسان موني بوروم خام خام بوبيغا خامتيني ني موي ابن كثير دي بوروم تفسير بو سيو بوبي دي تفسير القران العظيم مو غنا سيوي سي تفسير ابن كثير موي تفسير بو ري تفسير بو ماغ لول مو ليغي سي لو جيم سي والو القران سي فيريكو ligey bu reuy yalna ko borom bi tabaaraku wa ta'ala fay ci fay yi gëna rafet mom momé dafa wax ci ba muy tafsir aya yoyu mune al khaliq li hadhihi al ashya' huwa al mustahiq lil ibadah bind bi sunu borom bind nit ñi ñun ñi ak ñi jitu kadhalika nam ñu defal suuf wajalal ñuko réparer ñuko bañu mën ci am akuk dal ak namu def asaman ba xéewal di bawo ci asaman di wacc ci ñukoy jariño mango xéewal di bawo ci asaman di wacc ci ñukoy jariño mune ki bindu yoy yeb koku dal mom kep mo yeyo ñu jamm ko muy wax jo xamanteni ni wax ju reey la wax ju am solo wax la jo xamni dama nan jël ko nga def ko qaida nga def ko règle ci sa dund sa yo setantale dal di chamba dal di nat ba gis mbir yi nga xamanteni ni borom bi tabaaraku wa ta'ala kep akoy def muy ay jëfëm ay momelam lolou daf la wara renvoyer ci ne kon ndeke ñun tamit lañ ko wara defal dañ ko ko wara defal mom dong bu ko defé relation bi da fay nek lan relation bo xamni day teggu ci le même dénominateur muy tawhid unicité d'Allah bu ko defé équation bi day net mango mom kep moy ki ñu defal yoy xéewal yépp ginnaw bi ñu bindé sakku ñu amal ñu té amuñu won kon wax dëgg bu ñuy ñaan té ñaan nek jaamu Yalla bu ñuy waat téwaat nek jaamu Yalla buñuy xettaliku te xettaliku nek jaamu Yalla buñuy jébalu te jébalu nek jaamu Yalla mom rek lañ ko wara defal ndax mom rek moy wacce xéewalam ci sunu kaw kon ñu nit buñ koy joxel ak xam bobé nañu fexé ba mu téggu ci dénominateur bobu muy lan mom rek bu ko défé mu né لما بين الشيخ أن الرب هو المعبود gannaaw ba nga xam ni borom téere bi leeral na ni yàlla mii sunu borom mooy ki ñu war a jaamu ci dëgg. Maanaam loolu li muy tekki mooy keneen kuñ jaamu, jaamu ga ci neen la tegu, jaamu ga baatil la. Keneen kuñ jaamu rek, waaw, keneen kuñ jaamu, jaamu gañ koy jaamu neen la. Maanaam ci keneen kuñu waat, waat ba ñu waat ci kooku neen la. Keneen kuñu ñaan, ñaanu laaj wala ñaanu jaamu, ñaan googee ñu la ñaan neen la. Ci keneen kuñ jébbalu, jébbalu googee ñu jébbalu ci yow neen la. Ñun ñoo koy jël di ko rafetlu, di ko taaral wala di ko taaralante ci sunu biir, waaye neen la. Lu tax? Ndax lii di jaamu yàlla dafa nekk loo xamante ni nii keneen amu ci àq, keneen amu ci cër, keneen amu ci wàll. Waxoon naa la ni léegoole nag nga dégg nit ñi ñu jël xeetu jaamu jox ko mbindeef. Soo leen ciy laayee biir ñu ne waaw, kooku de nit ku baax la, ndax dangaa bëgg a weddi ni nit ku baax amul. Ñaar yooyu waxoon naa la ni bokkul. Bu ñuy boole nañuy fexe di boole loo xam ne ànd na. Mangook nañuy fexe silvisé tuuti, waaw, nañu fexe tuuti di raisonner, raisonnement boo xamante ne ni dafay tegu ci logique. Mangook maanaam jël loo xamante ni nii lu yàlla moom la, jox ko mbindeef, taxut mbindeef ma baax. Mangook lu tax? Wala loolu signifié wul, du loolu moom mooy montré baaxaayu mbindeef. Déedéet mbindeef mbaaxam ma ngay dellu ci jëf yëmu jëf, waxoon naa la ko ci aaya yooyee, te muy tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat. Waaw, moom la tax mu baax, moo ko rayante, moo ko ñafe, moo ci góorgóorlu. Du yow li ngay ñëw di def ci ginnaawam, du yow li yàlla moom nga jël ko di ko jox kooku mooy tax kooku baax, ba boo ko defut ñu ne yow gëmoo ne nit ku baax am na. Déedéet dégg nga raisonnement bi. Tay ma jox la misaal. Firaw na ndax nit ku baax la woon? Du woon nit ku baax. Kon loolu ijmaa la ci ñëpp, Firaw na du woon nit ku baax. Mais Firaw na ñi ngi ko doon jaamu, Firaw na ñi ngi ko doon jaamu. Ba mu indee njabarkatam bi pour ñu dajeeg Moussa, jàmmarloog Moussa. Allahul Moussaan, gis nga gars yi fi jaay ay philosophie ak éloquence ak dañoo dégluwul rek Firaw na ak nitam ak gàngooram. Allahul Moussaan. Tax yonant yi ay góor lañ woon. Wallahi yonant yi ay góor lañ woon. Xoola ku mel ni Hud. Ah, ba ko gars yi naan maa ji'tana bi bayyina. Allahu akbar. Hud ba ko gaañe naan maa ji'tana bi bayyina, indiloo ñu benn kéemtaan. Te fekk Hud ca jëmmam, ca taxawaayam moo doon kéemtaan ba. Loolu la borom xam-xam bu mag buñ naan Ibn al-Qayyim wax. Mu ne xam ngeen kéemtaanu Hud moo doon lan? Hud kéemtaanam moo nekkoon lan? Nekk gi mu nekkoon kenn, njàmbarte ji nekkoon ci moom, wàkkeerlu gi mu wàkkeerlu woon ci yàlla, fit wa mu amoon ak dëgër ga ko sunu borom tabaraka wa taala dëgëral, def ci moom googee njàmbarte ak googee fit, mu mën a jàkkaarloog nation, jàkkaarloog nation aw nit mu nekk kenn. mu len di won di len démontrer di démonter di démanteler seni tiaxan seni mbossor ben par ben mu ne lol doyna kemtan bu hut amulon kemtan ken amul kemtan yonenti ay jambar lañu bu ko defé Moussa ma gañé indé ñabarkati def liñuy def ma ngok sunu borom wahyu Moussa ne ko sanni li yatwa Moussa ni yatwa ma ngok mu daldi fagaagal la ñabarkat yi indi won yeb ñabarkatu fir'aun yi nuñ mujjé dañu daldi daanu sujud dañu daldi sujud dar ne gem nañ yalla ji nga xamni mu yoni Musa ak Harun jala fir'aun na gisee bopam nak daldi mer gis nga ne len dina len mbugal dina len pendre dag seeni cieur ci dag bo xamni dama koy croiser deglu liko gayi tontu ci ngeum gu tang gogu rek nga xamni ngeum la ci sur le champ ñu nako defal lu la neex fir'auna sa doole lu mu reey ci aduna gi la yam faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya waye ñun gëm nañ yalla ba paré jeex nak deena yam ñu ngi laq ju suñu borom di yaakar ci mom mu jéggal ñu suñu recc recc ak suñu njunte ak liñ ñu doon forcer di ñu def loy njabar ak yu ñaaw ak yu bon fir'aun ne kamaj luñ ci mëna tégati yow indi nga sey nit yaakar ne ñoñe am nañ doole pour mëna jamarlo genn way far suñu borom ci katanam genn way joju neurmel sa mboloma fa bu hitel lati kafar mu ne ngam di xole waye ay conseillam ño jog wax wa qala al mala'u min qawmi fir'aun atadharu musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak rek fir'aun jog rek feug deunam gaña ñu relancer fir'auna won gis nga yonenti da nga daan nek kenn wala ñaar mais da nga daan jamarlok une assemblée ki di wax fi bu ke waxe ba jeexal bay yeukat comme ni xaj di def yeukat moy ni xaj di def yalhat day wax ba yeukat yaangi deg kenen daldi rof wala kenen dolel ko mu daldi jebbi wat commencé wax motax mané yonenti ay jambar deug lañu won ay goor deug gis nga gañu relancer fir'auna mahallu shahid bi liñu soxla fofu moy woné né fir'auna dañ ko don jaamu lolou lañ soxla won aye bi daf ko woné gaña né ko monax yow fir'auna nak ak ni nga tollu da ngay bayyi Musa muy yaq ci kaw suuf li yufsidu fil ard wa yadaraka wa alihatak bu ko defé nak yaq gogou mo don lan mo don bayilo ga nga xamni day koy bayilo nit ñi jaamu biñ lay jaamu bo baye Musa dina yaq yaq ga moy len nit ñi dootuñ la jaamu motax Ibn Abbas muné inna fir'auna kana yu'bad muné fir'auna dañ ko don jaam wa yataraka wa alihatak ay ibadat jaamu biñ la don jaam lolu motax mané kon jël li yalla mom jox ko mindeef lolou tekkiwul ne mindeef ma da bax bu fekke da nga yakkar ne lolou moy symboliser mbax ci yow da nga djoum bu fekke lolou moy symboliser mbax ci kagn koy defal tamit da nga djoum ndax ki bax na ba pare rawati na nak ñi nga xamni ñoy way dawlu yi ñi faatu ña ca bax nañ ba pare yow amo lenn lo leen meuna yok amo lenn lo leen meuna wajj deng nga ba de té dé nga mo bu baxit amo lén lo lén mëna yok ci sen baxay amo lén lo lén mëna wañ bax nañ ba paré ñom kon du bokalé ga ngay bokalé manam jël li yalla mom di lén ko jox masala comme ni musiwé ñuy wat ci nit nan parce que nit bu bax la ñuy wat ci mom té wat ci yalla rek lañ ko wara def wala ngay ñaan ci mom wala ngay xétaliku ci mom nek ci jafé jafé nek ci xat xat da di koy wo so auto di mbeuk dara nga wo touru kenn wala ngay daanu ci pax wo touru kenn wala aksina am nga deg ñuy wo ñeneen ñu dul yalla yoyu ay jaamu yalla la yalla moko mom mi nak ñu bari ñukoy def dañoo yaakar ne ndem ñoñu ay nit ñu bax lañ comme am nañ mérite bobu pour ñu defal len ko lolu la la wax ni njumte la lutax moy mbaxam ma amul rapport ci ñu jël li yalla mom di ko ko jox amul rapport ñata bax dañoo conserver sen bax sen digënté ak sen borom la senuk bax ñom bax way bopam wala fa ko wax sen digënté ak sen borom la senuk bax sen digënté ak sen borom la yow do ci dara do ci dara yow jenn way nga rek yo xamni xamo sax noy jaamo yalla xamo fo wara tek sa tank do ci dara mais gis nga toujours mi ngi non wallahu almusta'an dañuy jema xalat yakarne nañuy xalaté téguna yon té fek xel bu soré alquran ak sunna rek day am xalal day am ay gak gak yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala nital sunuy xel gindiñu deppaliñu ngeerma dem wërsegal ñu bañu nek ño xamanteni ni duñ ko wutal ndend ben yoon niñu bañé ñun ci suñu bop suñu mbiru bop kuñu ciutul marom wax deug yalla war nañu a gor golu te goré waaw parce que amna lo xamné nak gor moko mën amna lo xamné gor moko mën wax nañu gor golu te goré fexé nak a la nga xamné ñun japp nañ né li buñ ñuko défé wax deug yalla mu dib togn wax deug yalla war nañu goré baña jëmele lolu ci suñu borom bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.